นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมนิกายภักกุลัตเถรัชริยพะภูตสูตรหรือความน่าอัศจรรย์ของพระภักกุละเล่มที่14ข้อที่380มีในสมัยหนึ่งท่านพระภักกุละเถระอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห์ครั้นนั้นแลปริพาชกชื่ออาเจละกัสสปะผู้เป็นสหายของท่านพระภักกุละในครั้งยังเคยเป็นคฤหัสถ์ได้เข้าไปหาท่านพระภักกุละถึงที่อยู่เมื่อทักทายปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วอเจละกัสสปะได้กล่าวกับท่านพระภักกุละดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระภักกุละท่านบวชมานานแล้วเท่าไหร่ท่านพระภักกุละตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วอเจละกัสสปะข้าแต่ท่านพระภักกุละก็ในชั่ว80ปีนี้ท่านเสพเมถุนกี่ครั้งพระภักกุละท่านกัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลยแต่ควรจะถามเราอย่างนี้ว่าก็ชั่ว80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่ครั้งท่านผู้มีอายุก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยอเจรกัสสปะท่านพระภักกุละก็ข้อที่ท่านไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นในชั่วเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งพระภักกุละท่านผู้มีอายุกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีเราไม่รู้สึกถึงพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยอเจละกัสสปะท่านพระภักกุละก็ข้อที่ท่านไม่รู้สึกถึงพยาบาทสัญญาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งท่านผู้มีอายุกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีเราไม่รู้สึกถึงวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยท่านพระภักกุละก็ข้อที่ท่านไม่รู้สึกวิหิงสาสัญญาว่าเคยเกิดขึ้นในช่วงเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งท่านผู้มีอายุกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีนี้เราไม่รู้สึกถึงการมาวิตกคือความคิดในทางกามหรือความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนว่าเคยเกิดขึ้นเลยท่านพระภักกุละข้อที่ท่านไม่รู้สึกถึงความคิดในทางกามหรือความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนที่จะเคยเกิดขึ้นในช่วงเวลา80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะ ที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งประการหนึ่งอเจละกัสสปะก็เราบวชมาตลอด80ปีนี้เราไม่รู้สึกยินดีในกระบดีจีวรเลยท่านพระภักกุละข้อที่ท่านไม่รู้สึกยินดีกระบดีจีวรในช่วงเวลา80ปรรษานี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งท่านผู้มีอายุกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีนี้ไม่รู้จักใช้สาตราตัดจีวรไม่รู้จักใช้เข็มเย็บจีวรไม่รู้จักใช้เครื่องย้อมจีวรไม่รู้จักเย็บจีวรในสะดึงไม่รู้จักทำจีวรของเพื่อนภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเลยท่านพระภักกุละก็ข้อที่ว่าท่านไม่รู้จักการใช้สาตราตัดจีวรไม่รู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมจีวรไม่รู้จักการเย็บจีวรในสะดึงไม่รู้จักทำจีวรของเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งประการหนึ่งอเจละกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีนี้เราไม่รู้สึกยินดีกิจนิมนต์ไม่รู้สึกเคยเกิดจิตเห็นป่านนี้เลยว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดเราไม่รู้จักนั่งในละแวกบ้านไม่รู้จักฉันอาหารในละแวกบ้านท่านพระภักกุละก็ข้อที่ท่านไม่รู้สึกยินดีในกิจนิมนต์ไม่รู้สึกว่าเคยเกิดจิตเห็นป่านนี้ว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดไม่รู้จักนั่งในละแวกบ้านไม่รู้จักฉันอาหารในละแวกบ้านเลยนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งประการหนึ่งอเจละกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีนี้เราไม่รู้จักถือเอานิมิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเราไม่รู้จักแสดงธรรมแก่มาตุคามแม้ที่สุดคาถาสีบาทเราไม่รู้จักไปสู่สำนักของภิกษุณีไม่รู้จักแสดงธรรมแก่ภิกษุณีไม่รู้จักแสดงธรรมแก่สิกขามานาไม่รู้จักแสดงธรรมแก่สามเณรีท่านพระภักกุละก็ข้อที่ท่านบวชมาตลอด80ปีนี้ไม่รู้จักถือเอานิมิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะไม่รู้จักแสดงธรรมแก่มาตุคามแม้ที่สุดคถาสีบาทไม่รู้จักเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีไม่รู้จักแสดงธรรมแก่ภิกษุณีไม่รู้จักแสดงธรรมแก่สิกขามานาไม่รู้จักแสดงธรรมแก่สามเณรีเหล่านี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละประการหนึ่งประการหนึ่งท่านผู้มีอายุกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีเราไม่รู้จักให้บรรพชาเราไม่รู้จักให้อุปสมบทเราไม่รู้จักให้นิสัยเราไม่รู้จักใช้สามเณรอุปถากเราไม่รู้จักอาบน้ำในเรือนไฟเราไม่รู้จักใช้จุดอาบน้ำเราไม่รู้จักยินดีการนวดฟันตัวของเพื่อนภิกษุร่วมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันท่านพระภักกุละก็ข้อที่ท่านบวชมาตลอด80ปีนี้แล้วไม่รู้จักการให้บรรพชา ไม่รู้จักการให้อุปสมบทไม่รู้จักการให้นิสัยไม่รู้จักใช้สามเณรอุปถากไม่รู้จักอาบน้ำในเรือนไฟไม่รู้จักใช้จุนอาบน้ำไม่รู้จักการยินดีในการนวดฟันตัวของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนี้ข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักุละประการหนึ่งประการหนึ่งอเจละกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีนี้เราไม่รู้จักเคยเกิดอาพาธที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคสำเร็จเราไม่รู้จักชัญญาที่สุดแม้ชิ้นของผลสมอเราไม่รู้จักอิงปนักเราไม่รู้จักสำเร็จการนอนท่านพระภักุละก็ข้อที่ท่านบวชมาตลอด80ปีนี้ไม่รู้จักเคยเกิดอาพาธที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคสำเร็จไม่รู้จักฉัญญาที่สุดแม้ชิ้นของผลสมอไม่รู้จักอิงปนักไม่รู้จักสำเร็จการนอนนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักุละประการหนึ่งประการหนึ่งอเจละกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอด80ปีนี้เราไม่รู้จักจำพรรษาในเสนาสนะใกล้เขตบ้านท่านพระภักุละก็ข้อที่ท่านไม่รู้จักจำพรรษาในเสนาสนะใกล้เขตบ้านในช่วงเวลาตลอด80ปีนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักุละประการหนึ่งท่านผู้มีอายุกัสสปะเราได้เป็นผู้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเพียง7วันเท่านั้นต่อวันที่8พระอรหัตตผลจึงเกิดขึ้นท่านพระภักุละก็ข้อที่ท่านได้เป็นผู้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเพียง7วันเท่านั้นต่อวันที่8จึงเกิดอรหัตตผลนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักุละประการหนึ่งท่านพระภักุละขอข้าพเจ้าพึงได้บรรพชาได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดในที่นั้นปริพาชกชื่ออเจละกัสสปะก็ได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วแหละก็แลท่านพระกัสสปะอุปสมบทแล้วไม่นานก็เป็นผู้เดียวหลีกออกเร้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้เข้าถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบอันไม่มีประโยชน์อื่นยิ่งไปกว่าเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้มีอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็ท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลกครั้นสมัยต่อมาท่านพระภักุละถือลูกดานคือกุญแจเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของข้าพเจ้าท่านพระกัสสปะจึงได้กล่าวว่าก็ข้อที่ท่านพระภักุละถือเอาลูกกุญแจเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ทุกๆท่านออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเรานี้นั้นพวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของท่านพระภักุละ ประการหนึ่งก็ครั้งนั้นแลท่านพระภากุละนั่งปรินิพพานแล้วในท่ามกลางหมู่ภิกษุท่านพระกัสสปะก็ได้กล่าวขึ้นในที่นั้นว่าข้อที่ท่านพระภากุละนั่งปรินิพพานแล้วในท่ามกลางหมู่ภิกษุนี้พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าสะใจของท่านพระภากุละอีกประการหนึ่งภากุลัตเถรัชระยับภูตะสูตรความน่าสะใจของพระภากุละจบฟังธรรมคำพุทธะ